Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла. Тэмы сённяшняга выпуску. Што дасць нашай краіне культурная ізаляцыя і ці пачуюць замежныя поп-зоркі заклік з Беларусі? Актуальнае інтэрв'ю з драматургам Уладзімірам Халіпам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра новую кнігу Уладзіміра Някляева пад назвай «Акно», якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Время». А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў брытанскай газеце «Індэпендэнт» быў апублікаваны артыкул пад загалоўкам заклікам «Поп-зоркі не спявайце ў Беларусі». Такім чынам сусветна вядомым выканаўцам прапануецца выказаць сваю салідарнасць з палітычнымі зняволенымі ў нашай краіне. Але ці мецьме гэта чаканы эфект? У рубрыцы «Сам-насам з часам» актуальнае інтэрв'ю з драматургам Уладзімірам Халіпам. Спадар Уладзімір, як вы ставіцеся да такой ініцыятывы? Што адбылося? Нічога страшнага. Всяго толькі поп-зоркі. Я думаю, што наш народ цудоўна без іх абыдзецца. Возьмуць сабе, паставяць дыск, калі патрэбна ўключаць сабе запісы Мінск-арэны, дзе гойсае ўсенародна абраны на каньках. І будзе тое ж уражанне, амаль адзін да аднаго. Вось мая дачка, ёй 15 гадоў, яна любіць песні Шакіры і была вельмі засмучаная, пачуўшы па расійскім тэлеканале, што яе канцэрт у Менску 19 траўня адменены. Праўда, ў той жа дзень беларуская тэлебачанне паінфармавала, канцэрт ўсё ж адбудзецца. Але як мне падаецца, сваю салідарнасць з дэмакратычнай супольнасцю ў Беларусі і Шакіра, і другія спевакі маглі б праявіць не адменай канцэрту. Проста падчас гэтага самага канцэрту сказаць пэўныя словы, як у свой час зрабіў Юрый Шаўчук, ушанаваўшы памяць Васіля Быкава. Ці не быў бы лепшы эфект ад такога кроку? Прыязджайце, спявайце, але выкажыце сваю салідарнасць. Кожны вырашае за сябе, мы не можам патрабаваць ад некага вялікіх учынкаў, мы іх найперш павінны патрабаваць ад сябе. Я хацеў бы нагадаць нашым грамадзянам, маім суродзічам, дарагім маім любімым беларусам, што 19 снежня мы ўсе з вамі апынуліся ў іншай краіне. Шмат хто гэтага не заўважыў, а шмат хто ў гэтай краіне адчуў гэта на сваёй скуры. Адбылося штосьці жахлівае. У нашай краіне канчаткова абрынулася законнасць і выйшла на арэну права кулака, права міліцэйскай дубінкі, права гвалту. І гэтага не заўважаць нельга. Нельга заўважаць тое, што ў шмат якія сем'і прыйшла пакута, гора, што шмат якія людзі нашы, лепшыя людзі краіны, сядзяць зараз у турмах, над імі здзекуюцца, кідаюць іх на суды і там выносяць дзікунскія па жорсткасці прысуды. Гэта ўжо не Беларусь. Гэта нейкая дзікая усходняя азіяцкая краіна, дзе правіць не таталітарны нават рэжым, а проста нейкая хунта, якая страціла ўсе маральныя арыентыры. Ведаеце, калі ў чалавека на лесвічнай пляцоўцы ягонай, у суседа ягонага адбываюцца хаўтуры, то ў гэты дзень непрыстойна ладзіць скокі, збіраць гасцей і ўключаць гучную музыку. Спадар Уладзімір, але пасля 19 снежня, дзякуй Богу, хаўтураў пакуль не было. Вось вы кажаце пра азіяцкую, але ці не ўзмоцнім мы гэтую азіятчыну, адмовіўшыся ад некай поп-культуры, заходняй поп-культуры? Вось перад прыездам у Менск брытанскага гурта Deep Purple 27 сакавіка таксама хадзілі чуткі пра адмену канцэрту. А яны выступілі і, між іншага, выканалі «Купалінку». Гэта ж таксама салідарнасць і падтрымка нашай мове, нашай культуры. Навошта ж ад такой падтрымкі адмаўляцца? Так, спадар Міхась, гэта ўсё слушна. Але тое, што адбывалася, я яшчэ раз хачу звернуть на гэта увагу, гэта спроба нагадаць агульна прынятыя чалавечыя каштоўнасці. Гэта спроба звернуцца да тых тэкстаў, якія калісьці Майсей прынёс з Сінаю, якія мы пачынаем забываць. Людзі прыдумалі гэтыя 10 законаў яшчэ ў часы цара Хамурапі, дзеля таго, каб людзі не здзічэлі, каб яны не ўзлезлі зноў на дрэва. Вось гэтага патрабуюць якраз тыя, хто звернуўся з гэтым лістом. Ну, прыпусцім, што поп-зоркі паслухаюць заклікаў і будуць абмінаць Беларусь, на ўсі ўсіх каналах і па ўсіх арэнах у нас будзе гучаць Ірына Дарафеева з песнямі заклікамі за сільную працвітаючую Беларусь. Дых рэжым толькі дзякуй скажа і электарату, гэта таксама спадабаецца. З другога боку, чаму толькі поп-зоркі? Ці згодныя вы, каб Беларусь байкатавалі і замежныя пісьменнікі, і мастакі, і музыкі? Вось як вы, чалавек культуры, будзеце жыць у гэткай бескультурнай краіне? Культуру і дасягненні несусветнага мастацтва і ўсё тое, чым жыве і дыхае чалавек на гэтай зямлі. У мяне ніхто не можа адабраць. Нават калі яны мяне кінуць у якую-небудзь камеру ці ў які-небудзь зіндан, у мяне застанецца памяць, акрамя ўсяго іншага. Я буду ўспамінаць тыя тэксты, якія мне найбольш спадабаліся. Буду ўспамінаць тую музыку, якую я чуў. А гэты зварот, я яшчэ раз хачу сказаць, што ён скіраваны не столькі да зорак, не столькі да дзеячаў мастацтва, колькі да кожнага нашага грамадзяніна, які імкнецца на гэтыя канцэрты. Ведаеце што? У кожнага ёсць адказнасць за тое, як будзе выглядаць наша Беларусь заўтра. Вось сёння яна дзічэе, яна ператвараецца ў зону чумы. І кампенсаваць гэта тым, што мы будзем запрашаць да сябе вядомых мастакоў, вядомыя калектывы, вядомых спевакоў і музыкаў, гэта пойдзе якраз менавіта на карысць дыктатара, на карысць таго, што ўсё гэта тут робіць. Таму што будзе выгляд такі, што, ну глядзіце, як цудоўна людзі жывуць. Весяляцца, ім хораша, ім добра, да іх усе ездзіць, у іх усё цудоўна. А тое, што там нешта такое здараецца, ну дык гэта там праблемы тых, хто выйшаў на плошчу. Не трэба выходзіць, трэба варыць боршч, як нам раяць. Вось ужо каторы год Беларусь жыве ў палітычнай ізаляцыі, у спісе невыязных чыноўнікаў больш за 150 чалавек. Але нават гэтая палітычная ізаляцыя, яна не паслабляе рэжыму. Я ўсё-ткі не магу зразумець, як канкрэтна можа пашкодзіць рэжыму вось гэты культурны байкот. Мы не першыя, хто трапляе ў такую сітуацыю. Мы помнім сумны досвід гітлераўскай нямецчыны. І якраз тады таксама ішлі менавіта гэткія спрэчкі. А ці можна ехаць на алімпіяду ў нямецчыну? А чаму нельга? Яны прыехалі, яны там выступілі, а потым шмат хто з тых спартоўцаў усё жыццё горка шкадаваў пра тое, што ён прыняў у гэтым удзел. Таму што нацысцкая прапаганда гэта выкарыстала так на сваю карысць, што нікому не снілася. Яны гэта ўмелі рабіць. Драматург і публіцыст Уладзімір Халіп быў госцем рубрыкі «Сам насам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У маскоўскім выдавецтве «Время» выйшаў аднатомавік выбранай паэзіі Уладзіміра Някляева пад назвай «Акно». Сярод перакладчыкаў на расейскую мову знаныя расейскія паэты Ігар Шклярэўскі, Юрый Кузняцоў і Міхаіл Шэляхаў. А ў прадмове да кнігі Яўгеній Яўтушэнка залічае Някляева да расейскіх творцаў. Чаму такое адбываецца, я адрасую свае пытанні літаратуразнаўцу Сямёну Букчыну. Спадар Сямён, гэтае «Акно» дзвюхмоўная кніга, частка вершаў даюцца ў ёй і па-расейску, і па-беларуску, але дзіўна, абодва варыянты гучаць першародна, як быццам гэта не пераклады. Ці гэта маё суб'ектыўнае адчуванне? Ці гэта так Някляеву пашанцавала з перакладчыкамі? На жаль, у кнізе дакладна адзначаны толькі адзін раздзел, які пераклаў вельмі вядомы. Не цяжка сказаць, што рускі паэт, хаця ён рус, русский поэт, да, Игорь Иванович Шклярэўскі, да речи, и мой сябра. А остатние разделы не позначены. Але, мне здаётся, спробуючи отказать на ваше пытание, треба мець на увазе, что Некляев починал на русской мове. Вось гэты вопыт Некляева, и он не мог не отбиться на гэтых перакладах. Вы вельми цікавую и глыбокую тему закранули, и мне б хотелось бы её продолжить. Вось у прадмове да книги «Акно» Валентина Кудович у пасляслоўі гаворыць, што Някляеў не зусім беларускі паэт, хоць піша па-беларуску. А сам Някляеў яму адказвае, што ў Маскве яго ў свой час папракалі за яго расейскамоўныя вершы, бо яны гучалі таксама ж не па-расейску. Чаму Някляева і там, і тут хацелі зрабіць не сваім, некім чужаком? Някляеў уже нарадзіўся ў 46-м годзе. Пачаў ён пісаць на пачатку 70-х. Што гэта за час? 60-х? памятники так званыя, якія прыйшлі на гэтай адлізе хрушчоўскай, яны ўжо замацаваліся, яны грымелі, яны проста грымелі, паверце, імёны Рождественскага, Ахмадуліны, Юлтушэнкі, Вознясенскага. Гэта не магло не ўплываць. Разам з тым, ці можна ж душу памяняць? І, канешне, душа заставалася беларуская. Паэзія ўвогуле містычная справа. Ад гэтай містыкі не можна пазбавіцца. Калі гэтай містыкі няма, дык няма паэта. І таму ўсё ж такі сябрам Некляева, якія цанілі яго паэзію ў Расіі, здавалася, што ён больш беларускі, хаця ён прыносіў рускія вершы. Тут, ну як жа, тут ужо больш механічныя падыходы, ну як жа, піша па-руску. Вось у тым, што праблема гэтая існуе, пераконвае і такі факт. Вершы Некляева уключаныя ў анталогію 10 вякоў рускай паэзіі. Але ці можа расейскі паэт так пісаць пра Расею? Тут я хачу прывесці радкі з паэмы Некляева «Рускі поезд», змешчаны ў кнізе «Акно». І паэтаму «Сукі і воры, багаізбранны этот народ», і паэтаму «П'ёт пад забором, да безумія пляшет і п'ёт», і паэтаму «Бунты і бітвы», і паэтаму «Жыт вінават», і паэтаму «Выша малітвы, рускі яростны мат-перымат». Гэта напісана, рускім паэтам быць не магло. Вы ведаеце, што расейская крытыка і літаратуразнаўца залічае Быкава, і Быкаў стаў з'явай рускай культуры, тое ж з Некляевым, можа, у меншай нейкай ступені, бо гэта паэзія, самі рытмы яго, ягоная паэтыка, зборнікі яго, вот нават назвы, вынаходнікі вятроў, адкрыццё, паэтыка больш блізкая да паэтыкі, скажам так, Рождественскага і ў пэўнай ступені Вознесенскага і ў Тушэнкі, яна набліжала. То бок з гэтымі прэтэнзіямі, бо Некляеў уключаны ў анталогію як рускі паэт. Трэба пагадзіцца. Трэба лічыць это падарункам беларускай літаратуры, рускай літаратуры, і это нормальна. Так, як мы падарілі ім Быкава, Адамовіча, калі яны лічаць гэта сваім, на здароўе. Дарэчы, я тут паўтараю словы Быкава, бо аднойчы Быкаву таксама такое пытанне падае. Як вы да гэтага? А на здароўе. Сёння, як вядома, Владзімір Некляеў знаходзіцца пад хатнім арыштам. І вось на гэтым тыдні стала вядома, што ў адносінах трох чалавек, Некляева, Александра Фядуты і экс-кандыдата прэзідэнта Рымашэўскага, зменена абвінавачванне. Якога развіцця падзеяў вы чакаеце адносна Владзіміра Некляева? Я думаю, што можна спадзявацца на менш жорсткія прысуды, чым гэта чакалася раней. Гостем кнігарні «Свабоды» быў літаратуразнаўца Сямён Букчын. Мы з ім гутарылі пра новую кнігу Владзіміра Некляева, што выйшла ў Маскве. Вы слухаеце «Дом літаратара», а цяпер я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У камітэце замежных справаў ніжняй палаты амерыканскага парламенту прайшлі адкрытыя слуханні па Беларусі. Удзельнікі слуханняў адзначылі, што галоўнай мэтай санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Уладзімір Некляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы, дзе ён фігуруе як абвінавачаны ў арганізацыі групавых дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Скаргу адваката Александра Фядуты аб змене меры стрымання яго пад абароннаму не задаволілі. Амерыканскае радыё «Марці», якое вяшчае на Кубу пры дапамозе Радыё Свабода, арганізавала тэлефонны мост паміж Юані Санчэс, дысідэнткай-блогеркай з Кубы і намесніцай кіраўніка «Маладога фронту» Настай Палажанкай. У Беларусі па-ранейшаму назіраецца ажыятаж ля абменных пунктаў валюты. Хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Тры з паловай месяцы мінула з часу, калі некалькі тысяч беларусаў выйшла на менскія пляцы, каб выказаць сваю нязгоду з фальсіфікацыяй прэзідэнцкіх выбараў. Як расправілася ўлада з гэтаю мірнаю праяваю грамадзянаў іхніх канстытуцыйных правоў ведае цяпер бадай кожны жыхар краіны і шмат хто ў свеце. Збіццё, зняволенні, катаванні, допыты, суды, прысуды сталі з таго часу штодзённай беларускай рэальнасцю, да якой многія ўжо паспелі прывыкнуць. Гвалт і беззаконне набылі амаль што статус-кво. Як ёсць, так ёсць, пакорліва згаджаецца бальшыня грамадства, а тыя, хто ўчыняе гвалт над сваімі суграмадзянамі, атрымлівае ўзнагароды, званні і нават дабраслаўленне Божых слугаў. Пра гэта верш нашага слухача, які начытаў свой твор на наш телефон-аўтаадказнік. Давно ль барьба за главный дом была показана кругом, и прозорливый президент увидел в ней эквивалент переворота власти. Вот каков был вымыслополет. Решил за президентом вслед потешить мир и Филарет. Как славно действовал ОМОН, увидел, сидя дома он. Подумал, пусть неправых бьют. И наградить за тяжкий труд решил старательных бойцов, а с ними всех силовиков, святой хоругвью, дескать, Бог вам победить врагов помог. Сейчас, в день выборов, и вновь пусть проявляет к вам любовь, пускай с хоругви Божий взгляд усилит труд ваш востократ. Она пусть будет вам как стяг, и пусть бежит пред вами враг. С хоругвью станете сильней. Вот что придумал старец сей. Такой вот служка у Христа. Похоже, нет на нем креста. Ему, знать, важен не Христос, а диктатуры главный босс. И прежде не Христу, ему, во всем кумиру своему, он день и ночь служить готов, чтоб победить его врагов. Амаль суцэльная абыякавасць да лёсу ўдзельнікаў плошчы можа быць патлумачаная афіцыйнай прапагандай пра ворагаў народу і яе кіраўніка. Але як можна зразумець спакой за сваё ўласнае жыццё і жыццё сваіх дзяцей у сувязі з рашэннем уладаў будаваць у паслячарнобыльскай Беларусі атамную станцыю, асабліва ў звязку з новай атамнай трагедыяй у Японіі? Вось які верш пра гэта даслаў наш слухач з Гомельшчыны Владимир Петровский. Читаю. «Поміж пустак болот беларускай земли, где все так прыгожа навокал, узвядуць нам будынак, браты москалі, будзе створаны ён з атамных блокаў. Ды вось толькі шкада не спыталі ў людзей, ці патрэбна ўсё гэта радзіме. Не чуваць у нас спрэчак пра гэта нідзе. Все пытанні рашае адзіны. Калі бацька сказаў, чтоб ніхто не пасмеў у яго словах хоць штосьці аспрэчыць, бо ён лічыць сябе ва ўсіх сферах мудрэй, ён вышэйшы за Бога, дарэчы. І парламент маўчыць бы набраў у рот вады, ніхто не пярэчыць, усе згодны. Кожны ведае з іх, як прыйшоў ён сюды, ён зусім не абраннік народны. Навукоўцы лічылі шмат дзён і начэй, і адмоўныя склалі высновы. Уладару ўсё ж не терпіцца, і як хутчэй на любых будаваць будзе ўмовах. І хто можа на гэта яшчэ паўплываць, у рукі цацку не дайце тырану, бо дыктатара з ёю будзе ўжо не пазнаць, будзе горш, чым Карэя з Іранам, напісаў Владимир Пятроўскі. Наша сталая слухачка Ціна ў сваім вершы на свабоду паспрабавала растлумачыць, чаму ў Беларусі цяпер як ёсць, так ёсць. Мы радзіліся ў каменданцкі час пад колпаком, будто смеху радзі. А тут колпак іскусна шыў для нас, адзін весёлы дзядзі. Мы в колпаках і пад колпаком хадзілі строем і слагалі песні о том, как мы хорошо живём пад колпаком все вместе. Треснул дядин колпак, треснул, только ветер подул, и стало ясно, дядя был не дурак, дядя всех нас надул. Раздался клич, залатать колпак, мы принимаем необходимые меры, но стало ясно, нет таких затрат, чтобы залатать химеру, а слуги дяди себе верны, и колпачи охраняют стойко, и затевают на последние штаны большую перестройку. Когда безумствует океан, ломая мачты, судам как спички, неправым будет тот капитан, который скажет, ребята, все отлично. Но когда ребятам все равно, они легко поверят капитану и вместе с судном уйдут на дно и станут жертвами обмана. Треснул дяденька факт. Треснул, только ветер подул. И стало ясно, дядя был не дурак. Дядя всех нас надул. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Некаторыя нашы слухачы крытыкуюць перадачу «Верш на свабоду» за заніжаную, на іх думку, плянку мастацкасці ў творах некаторых аўтараў. Вось як пра гэта напісаў хтосьці, хто схаваўся за прозвішчам «Шпарцько Свістюк». Цитую. «Прочитал я ваши верши и скажу, братки, одно. Сярод вас я пэўна першы, все остатние – шматкроп'е. Ёсць яшчэ мой сябр Валодзе, ён псуе лісты даўно, і таксама ён не лепшы, лепшы я, а ўсе шматкроп'е. Дарагі спадар Шпарцько Свістюк, мы не сумняваемся, што вы лепшы, але хацелася б пачытаць і пачуць іншы ваш верш, а не толькі гэты, у якім вы усіх астатніх нашых аўтараў пасылаеце далей па улюбёнай рыфме. Што ж да эстэтычных ацэнак твораў удзельнікаў перадачы, то мы ад пачатку ставілі сабе за мэту стварыць у ёй агульнанародны вершаваны хор свабоды, а геніяльную беларускую паэзію вы можаце пачытаць шмат дзе, да прыкладу ў анталогіі «Краса і сіла», а мы пачытаем верш нашай аўтаркі Святланы. Прыціхшы народ моўчкі чакае, новыя здзекі прыдумала зграя, каб апраўдаць мільёнаў знявагу, робіць што хоча, трасучыся ад жаху. Нас не пытае думак народных, затоеных добра, быццам не знае, не ведае зграя, колькі ж маўчаць нам наканавана, хопіць мо, досыць, мабыць дасталі, ці ў чэргах гадзінамі папаліва таннае, думаць не трэба аб долі затраханай, куском падавіўшыся ўладай падкінутым, запіўшы бырлом з такога ж карыта, забіліся ў хаты, сараі, хлявы, нішто не заставіць падняць галавы. Годнасць шукайце, браты беларусы, хопіць жахліва чакаць ператрусаў. Сама ўжо баюся, што не прыйдзецца той жах адрынуць, ды ў вочы глядзець мне катам заўзятым, ды зграі праклятай. Хочацца верыць, як хочацца верыць, скончацца здзекі і хопіць мне часу. Волі панюхаць і мову пачуць на сваім шчавяку. Вось такое простае і годнае і гордае жаданне нашай аўтаркі Святланы. Яно сугучнае творам паэта Сержука Сокалава-Воюша. Цэлую ніску сваіх вершаў на свабоду ён начытаў на тэлефон нашага радыё. Пра быдла не кажу. Что можно взять с козла? Народ наш толерантный, амаль позбыты зла. Из дорог себе, як скон беда пророчила. А шляхту, что краину колисти продала, насельництво давно уже перескочило. То нехто виноваты, то обставины. Теперь диктатор ущему виной. А чем же сами мы себе уславили? Кто вышел с темры, крикнувший за мной и вывел инших? А они пошли таки. Бо іх і ў сэрцы, і ў душы вяло святло нацыянальнай палітыкі, сваёй уласнай існасці святло. У атмасферу зыкам закрамоленым, шапочым праўду шэптам недазволеным, баіцца кожны апынуцца звольненым не столькі з працы, як з жыцця. Даволі нам, пабачылі, героі ў нас не цэняцца, і цені ў чорным для герояў цэняцца. У ворага не лепш. Да ён узброены, насельніцтвам падвоены, патроены. А на падпорцы быдла тое самае, пры паўлітэрцы на траіх за крамаю. Мы іх перажывем, мы зноўку выжывем, адно сабрацца разам над аблыжывым узнесціся ў шыхтах неперайначаных і за сабою пацягнуць нястрачаных. Каб розум мець, тады было б што страціць. Вот і жылі. Куды ўжо там далей, тут цёмна, блін, як у Малевіча ў квадраце. А зрэшты, у Малевіча святлей. Пра што кажу? Падаць вытлумачэнні. Дык я ж сказаў ужо, каб розум мець, каб бачыць зор няведамых свячэнні і ланцугом пры гэтым не грымець і не мець над радаводным дрэвам, з стискаючи в руце дезідерат, і не риметь, а римнуть, гримнуть співом прозристим, як неутямлений квадрат. Вітаю, друже, як ти сьогодні? Змора? Обсіла тхлань, ні гатів, ні бродов. І ностальгія чистого учора, позавтрому, з одрешених годов. А розум, кажеш, спіть. Видать, удало, продав пшеницю і пропив до дна, бо мроїться кривіцька мандала. Зима припала тваром до вікна. Я розумію, іншим не під силу зауважить нас і розно прочитать квадрати шибінь-шибінць, могили. І вже не залячить, не залатать, каб розум меть. Ти розумієш? Дякуй. Тепер лягчий, а з іншими, як йость, ні повізі, ні лучності, ні знаку. Одно нема. Ось гэтага і досі. Я себе докарав. Як забыться такое? У вузельчику буся унес мене над землею, а принесши поклав на капустные грады. Як я мог не зауважить такого обраду? Як я мог пропустить і польот той крилатий, і з-под хмару обриси батьковської хати, обшар, дорогі, піравіти ракою, як я мог? Як зробив я злочинство такое? Ти його не зробив, отказала мені мама. Я колісті польот свой пропустила так само. Як і усе немовляти, спали ми. І проспали, і не убачили, вигукнув я в запалі. У маленстві проспати свого краю не можна. Голос маті на момент мені подався тривожним. Просипають дорослі, сонні, вічно, будь уважним, синок. Гэткий сон небезпечний. З гэтким сном чоловік при житті помирає. Спі, бо поздно, але не проспі свого краю. Ви слухали Сержука Соколова Вуюша. На гэтым мы завершаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду. Пра свабоду дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.